महाभारत भीष्म पर्व एकोनषष्ठीतमोध्याय। भीष्म का पराक्रम, श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना, अर्जुन की प्रतिज्ञा और उनके द्वारा कौरव सेना की पराजय, तृतीय दिवस के युद्ध की समाप्ति। धृतराष्ट्र उवाच प्रतिज्ञाते ततस्मिन् युद्धे भीष्मेण दारुणे क्रोधितो मम पुत्रेण दुःखितेन विशेषतः। भीष्म किमकरोत् तत्र पांडवे ये सुसंयुगे पितामहे वा पांचालाः तन्ममाचक्ष्व संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय उस भयंकर युद्ध में जब भीष्म ने मेरे विशेष दुखी हुए पुत्र के क्रोध दिलाने पर प्रतिज्ञा कर ली, तब उन्होंने उस युद्ध स्थल में पांडवों के प्रति क्या किया तथा पांचाल योद्धाओं ने पितामह भीष्म के प्रति क्या किया? संजय उवाच गत पूर्वान्न भूयिष्ठे तस्मिन् हनि भारत पश्चिमां दिशमास्थाय स्थिरे चापे दिवाकरे जयं प्राप्ते सुहृत्तेषु पांडवेषु महात्मसु सर्वधर्म विशेषज्ञ पिता देव व्रतस्तव अभ्ययाज्जवनै रस्वै पांडवानां अनेकिनिं महत्या सेनया गुप्त तव पुत्रै च सर्वतः। संजय ने कहा, भारत उस दिन जब पूर्वाह्न काल का अधिक भाग व्यतीत हो गया, सूर्यदेव पश्चिम दिशा में जाकर स्थित हुए और विजय को प्राप्त हुए महामना पांडव खुशी मनाने लगे, उस समय सब धर्मों के विशेषज्ञ आपके ताऊ भीष्म जी ने वेगशाली अश्वों द्वारा पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। उनके साथ विशाल सेना चली और आपके पुत्र सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। प्रावर्तत ततो युद्धं तुमलं लोमहर्षणं अस्माकं पांडवैः सार्धं अनयात्तव भारत। भारत, तदनंतर आपके अन्याय से हम लोगों का पांडवों के साथ रोमांचकारी भयंकर संग्राम होने लगा। धनुषां कूजतां तत्र तलानां चाभिहन्यतां महान समभवत् शब्दो गिरणामिव दीर्घताम। उस समय वहां धनुषों की टंकार तथा हथेलियों के आघात से पर्वतों के विदीर्ण होने के समान बड़े जोर से शब्द होता था। तिष्ठ स्थितोऽस्मि विद्धेनम् निवर्तस्व स्थिरो भव स्थिरोऽस्मि परहरस्वेति शब्दो श्रूयत सर्वशः। उस समय खड़े रहो इसे बींध डालो, लौटो, स्थिर भाव से रहो। हाँ हाँ, स्थिर भाव से ही हूँ, तुम प्रहार करो, ऐसे शब्द सब ओर सुनाई पड़ते थे। कांचनेषु तनुत्रेषु किरीटेषु ध्वजेषु च शिलानामिव शैलेषु पतितानाम भूध्वनिः। जब सोने के कवचों, किरीटों और ध्वजों पर योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र टकराते, तब उनसे पर्वतों पर गिरकर टकराने वाली शिलाओं के समान भयानक शब्द होता था। पतितान्योत्तमांगानि बाहवश्च विभूषिता व्यचेष्टन्त महिम प्राप्य सततोथ सहस्रशः। सैनिकों के सैकड़ों हजारों मस्तक तथा स्वर्णभूषित भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिरने और तड़पने लगी। हृतोत्तमांगाः केचित्तु तथैवोद्यतकार्मुकाः प्रग्रहीतायुधाश्चापि तस्तु पुरुषसत्तमाः। कितने ही पुरुष शिरोमणि वीरों के मस्तक तो कट गए, परंतु उनके धड़ पूर्व धनुष बाण एवं अन्य आयुध लिए खड़े ही रह गए। प्रावर्तत महावेगान्नदीर्धिर्वाहिनी मातंगांग शिलारौद्रा मांस शोणित करदमा वरास्व नरनागानां शरीर प्रभुवा तदा परलोकानुमुखी गिद्र गोमायु मे मोदिनी। रण क्षेत्र में बड़े वेग से रक्त की नदी बह चली जो देखने में बड़ी भयानक थी। हाथियों के शरीर उसके भीतर शिला खंडों के समान जान पड़ते थे। खून और मांस कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। बड़े बड़े हाथी घोड़े और मनुष्यों के शरीरों से ही वह नदी निकली थी और परलोक रूपी समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। वह रक्त मांस की नदी गिद्धों और गिद्धों को आनंद प्रदान करने वाली थी। न दृष्टम न श्रुतम वापि युद्ध में तादृशम नृप यथा तव सुतानां च पांडवानां च भारत। भारत, नरेश्वर, पांडवों और आपके पुत्रों का उस दिन जैसा भयानक युद्ध हुआ वैसा न कभी देखा गया है और न सुना ही गया है। नासि रथ पथस्तत्र योधैर्युधिपातितै गजैश्च पतितैर्नीलै गिरिसिंहैरिवावृत। वहाँ युद्ध स्थल में गिराए हुए योद्धाओं तथा पर्वत के श्याम शिखरों के समान पड़े हुए हाथियों से अवरुद्ध हो जाने के कारण रथों के जाने आने के लिए रास्ता नहीं रह गया था। विकीर्ण कवचैश्चित्रैश्चिरस्त्राण मार्ष शुशुभे तद्रण स्थानम सरदीव नभस्तलम। माननीय महाराज, इधर उधर बिखरे हुए विचित्र कवचों तथा शिरस्त्राणों लोहे के टोपों से वह रणभूमि शरद ऋतु में तारिकाओं से विभूषित आकाश की भांति शोभा पाने लगी। विनिर्भिन्ना सरै केचिन अंतरापीड प्रकर्षिण अभीता समरे शत्रुन अभ्यधावंत दर्पिता। कुछ वीर बाणों से विदीर्ण होकर आंतों में उठने वाली पीड़ा से अत्यंत कष्ट होने पर भी समरभूमि में निर्भय तथा दर्पयुक्त भाव से शत्रुओं की ओर दौड़ रहे थे। तात भ्रात सखे बंधो वयस्य मम मातुल मामां परित्यजेत्यन्ये चक्रुषु पतितारणे। कितने ही योद्धा रणभूमि में गिरकर इस प्रकार आर्त भाव से स्वजनों को पुकार रहे थे। तात भ्रात सखे बंधो, मेरे मित्र, मेरे मामा, मुझे छोड़कर न जाओ। अथाभ्ये हि त्वम् आगच्छ किं भीतोऽसि क्वयास्यति स्थितोऽहं समरं महाभैरीति चान्ये विचक्रुषु। दूसरे सैनिक जो चिल्ला रहे थे, अरे आओ, मेरे पास आओ, क्यों डरे हुए हो, कहाँ जाओगे, मैं संग्राम में डटा हुआ हूँ, तुम भय न करो। तत्र भीष्म शांत नवो नित्यम मंडल कार्मुक मुमोच बाणान दीप्ताग्रान अहिनासी विषानिव। वहाँ शांतनु नंदन भीष्म अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं प्रज्वलित बाणों की निरंतर वर्षा कर रहे थे। शरैरेकायने कुर्वन् दिशः सर्वायतव्रतः जघान पांडवरथानादिश्य भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले भीष्म संपूर्ण दिशाओं को बाणों से व्याप्त करते हुए पांडव पक्षी रथियों को अपना नाम सुना सुना कर मारने लगे। स नित्यन वैरथोपस्थे दर्शयन पाणिलाघवम् अलात चक्रवद्राजन तत्र तत्र स्मदृश्यते। राजन, उस समय भीष्म अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए रथ की बैठक पर नृत्य सा कर रहे थे। घूमते हुए अलात चक्र की भांति वे यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देने लगे। तमेकं समरे शूरं पांडवा सृंजये सह अनेकशतसाहस्रं समपश्यन्त लाघवात्। युद्ध में शूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले थे तथापि सृंजयों सहित पांडवों को वे अपनी फुर्ती के कारण कई लाख व्यक्तियों के समान दिखाई दिए। माया कृतात्मानमिव भीष्मं तत्र स्म मेढिरे पूर्वस्यां दिशि तं दृष्ट्वा प्रतीत्यां ददृशुर्जनाः। लोगों को ऐसा मालूम हो रहा था कि रण क्षेत्र में भीष्म जी ने माया से अपने को अनेक रूपों में प्रकट कर लिया है। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व दिशा में देखा था उन्हीं लोगों को आंख फिरते ही वे पश्चिम में दिखाई दिए। उदित्याम चैव मालोक्य दक्षिणस्याम पुनः प्रभो एवं स समरे शूरो गांगेय प्रत्यदेश्यत। प्रभो, भूतों ने उन्हें उत्तर दिशा में देखकर तत्काल ही दक्षिण दिशा में भी देखा। इस प्रकार समरभूमि में वे सूरवीर गंगानंदन भीष्म सब ओर दिखाई दे रहे थे। न चैवं पांडवेयानां कश्चित् छवनोति वीक्षितुं विचिखानेव पश्यन्ति भीष्म चाप चितान बहुन। पांडवों में से कोई भी उन्हें देख नहीं पाता था। सब लोग भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों को ही देखते थे। कुर्वाणं समरे कर्म सुदयानं च वाहिनीं व्याक्रोशन्तरणे तत्र नरा बहुविधा बहु आमानुषेण रूपेण चरन्तं पितरं तव। उस समय रणक्षेत्र में अद्भुत कर्म करते हुए आपके ताऊ भीष्म अमानुष रूप से विचरते तथा पांडव सेना का संहार करते थे। वहां अनेक प्रकार के मनुष्य उनके संबंध में नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। सलभा युवराजान पतन्ते विदिचोदिताः भीष्माग्निम् अभिसंक्रुद्धम् विनाशाय सहस्रशः। वहां विधाता से प्रेरित होकर पतंगों के समान सहस्त्रों राजा क्रोध में भरे हुए भीष्म रूपी प्रचंड अग्नि में अपने विनाश के लिए स्वयं ही आ गिरते थे। नहि मोघ शर कश्चिन् आसीत् भीष्मस्य संयुगे नरनागासुकायेषु बहुत्वाल्लघुयोधिनः। युद्ध में मनुष्यों हाथियों और घोड़ों के शरीरों पर चलाया हुआ भीष्म का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं होता था। एक तो उनके पास बाण बहुत थे और दूसरे वे बड़ी फुर्ती से चलाते थे। प्रक्षादयन सरान भीष्मो निशितान कंक पत्रिनः भिनत्येकेन बाणेन सुमुखेन पतत्रिणां गजकंटक सन्नद्धं बद्रेणेव शिलोच्चयम्। भीष्म कंक पत्र से युक्त बहुसंख्यक तीखे बाणों को युद्ध में बिखेर रहे थे। वे एक ही पंख युक्त सीधे बाण से लोहे की झूल से युक्त हाथी को भी विदीर्ण कर डालते थे, जैसे इंद्र महान पर्वत को अपने वज्र से विदीर्ण कर देते हैं। द्वौ त्रिणापि गजारोहान पिंडितान वर्मितानपि नाराचेन सुमुक्तेन निजघान पिता तव। आपके ताऊ भीष्म अच्छी तरह से छोड़े हुए एक ही नाराज के द्वारा एक जगह बैठे हुए दो तीन हाथी सवारों को कवच धारण किए होने पर भी छेद डालते थे। यो यो भीष्मं नरव्याघ्रम अभ्येति युधि कश्चन मुहूर्त दृष्ट स मया पतितो भुवि दृश्यते। जो कोई भी योद्धा नरश्रेष्ठ भीष्म के सम्मुख आ जाता वह मुझे एक ही मुहूर्त में खड़ा दिखाई देकर उसी क्षण धरती पर लौटता दिखाई देता था। एवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचमुः भीष्मेणातुलवीर्येण व्यसिर्यत सहस्रधा। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म के द्वारा मारी जाती हुई धर्मराज युधिष्ठिर की वह विशाल वाहिनी सहस्त्रों भागों में बिखर गई। प्राकंपत महासेना सर्वर्षेण तापिता पश्यतो वासुदेवस्य पार्थस्याथ शिखण्डिनः। उनके बाण वर्षा से संतप्त हो पांडवों की वह महती सेना श्री कृष्ण अर्जुन और शिखंडी के देखते देखते कांपने लगी। वर्तमाना पिते वीरा द्रवमाणान महारथान। ना शक्नुवन् वारयितुं भीष्मबाण प्रपीडितान्। वे सब वीर वहां मौजूद होते हुए भी भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोकने में समर्थ न हो सके। महेंद्र समवीर्येण वध्यमाना महाचमुः अभज्यत महाराज न च दौस धावत। महाराज महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म की मार खाकर वह विशाल सेना इस प्रकार तितर बितर हुई कि उसके दो दो सैनिक भी एक साथ नहीं भाग सकते थे। आविद्ध नरनागा स्वं पतितध्वज कुबरम अनेकं पांडुपुत्राणां हाहाभूतम अचेतनम। मनुष्य हाथी और घोड़े सभी बाणों से छिद गए थे। रथ के ध्वज और कुबर टूटकर गिर चुके थे। इस प्रकार पांडवों की सेना अचेत होकर हाहाकार कर रही थी। जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रस्य पितरं तथा प्रियं सखायं चाक्रन्दे सखा दैव बलात्कृतः। इस युद्ध में दैव के वशीभूत होकर पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को और मित्र ने प्रिय मित्र को मार डाला। विमुंच कवचान्यन्ये पांडुपुत्रस्य सैनिकाः विमुक्त केशा धावन्तः प्रत्यदृष्ट्यन्त भारत। भारत पांडुपुत्र युधिष्ठिर के बहुत से सैनिक कवच खोलकर बाल बिखेरे इधर उधर दौड़ते दिखाई देते थे। तद्गोकुल उद्भ्रांतम उद्भ्रांत रथयूथपम दर्शे पांडुपुत्रस्य सैन्यमार्थ स्वरम तदा प्रभज्यमानं सैन्यं तो दृष्ट्वा यादव नन्दनः उवाच पार्थ विभत्तुं निगृह्य रथमुत्तमम्। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर की वह सेना व्याकुल होकर भटकती हुई गौओं के समूह की भांति आर्त स्वर से हाहाकार करती हुई देखी गई। कितने ही रथ योद्धपति भी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर घूम रहे थे। अपनी सेना में इस प्रकार भगदड़ मची हुई देख यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके कुंती पुत्र अर्जुन से कहा, अयम सकाल संप्राप्त पार्थ यस्ते भिकांक्षितः प्रहरस्व नरव्याघ्र न चेन मोहाद् विमुह्यसे। पुरसिंह जिसके तुम दीर्घ काल से अभिलाषा करते थे वही यह अवसर प्राप्त हुआ है। यदि तुम मोह से किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो गए हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। यत्वया कथितं वीर पुराराज्ञां समागमे भीष्मद्रोण मुखान सर्वान् धातराष्ट्रस्य सैनिकान् सानुबन्धान् हनिष्यामि ये मां योष्यन्ति संयुगे इति तत्कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिन्दम विभत्सोपस्य सैन्यं स्वं भज्यमानं ततस्ततः। वीर पहले राजाओं की मंडली में तुमने जो यह कहा था कि जो मेरे साथ संग्राम भूमि में उतरकर युद्ध करेंगे दुर्योधन के उन भीष्म द्रोण आदि समस्त सैनिकों को मैं सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रुसूदन कुंती नंदन अपने उस बात को सत्य कर दिखाओ। अर्जुन देखो तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है। द्रवतस्य महीपालान् पश्य योधिष्ठिरे बले दृष्ट्वा हि भीष्मं समरे व्यातान्ननम् इवान्तकम् भयार्ता प्रपलायन्ते सिंहा क्षुद्रमृगा इव। समरभूमि में मुंह बाए हुए काल के समान भीष्म को देखकर युधिष्ठिर की सेना में भागते हुए इन राजाओं की ओर दृष्टिपात करो। ये सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों की भांति भय से आतुर होकर पलायन कर रहे हैं। एव मुक्त प्रत्युवाच वासुदेवं धनंजयः नोदया स्वान्यतो भीष्मो विराह विगाहे तद् बलार्णवम् पातयिष्यामि दुर्धर्षं वृद्धं कुरुपितामहम्। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवन इन घोड़ों को हाँक कर वहीं ले चलिए जहाँ भीष्म मौजूद है। इस सेना रूपी समुद्र में प्रवेश कीजिए। आज मैं कुरुकुल के वृद्ध पितामह दुर्धर्ष वीर भीष्म को रथ से नीचे गिरा दूंगा। संजय उवाच ततो स्वान रजत प्रख्यान नोदया मा समाधव यतो भीष्म रथो राजन दुष्प्रेक्षो रश्मि वानिव। संजय कहते हैं राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के चांदी के समान सफेद घोड़ों को उसी दिशा की ओर हाँका जिस ओर भीष्म जी का रथ विद्यमान था। सूर्य के भांति उस रथ की ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। ततस्तत् पुनरावृत्तम युधिष्ठिर बलम महत दृष्ट्वा पार्थम महाबाहु भीष्म योद्यतमाहवे। उस समय महाबाहु अर्जुन को समरभूमि में भीष्म से लोहा लेने के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की वह विशाल सेना पुनः लौट आई। ततो भीष्म कुरुश्रेष्ठ सिंहवद विनदन मुहु धनंजय रथम शीघ्रम सर्वर्षैरवाकिरत। कुरुश्रेष्ठ तदनंतर भीष्म सिंह के समान बारंबार गर्जना करते हुए अर्जुन के रथ पर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। क्षणेन स रथस्तस्य सहसारथि सर्वर्षेण महता संचन्नो न प्रकाशते। उस महान बाण वर्षा से एक ही क्षण में घोड़े और सारथी सहित आच्छादित होकर अर्जुन का रथ किसी की दृष्टि में नहीं आता था। वासुदेवस्त संभ्रांतो धैर्यमास्थाय तत्ववान चोदयामास तान स्वान विचितान भीष्म सहायकै। परंतु शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण तनिक भी घबराहट में न पड़कर धैर्य का सहारा ले उन घोड़ों को हाँकते रहे, यद्यपि भीष्म के बाण उन अश्वों के सभी अंगों में धसे हुए थे। ततः पार्थो धनुर्गृह्य दिव्यम जलधनेश्वरम पातयामास भीष्मस्य धनुश्चित्वा त्रिभीषरे। तब अर्जुन ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य धनुष को हाथ में लेकर तीन बाणों से भीष्म के धनुष को काट गिराया। स छिन्नदन वा कौरभ्य पुनरन्यन महद्धनु निमिषांतर मात्रेण सज्यम चक्रे पिता तव। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरुनंदन भीष्म ने पल के मारते मारते पुनः दूसरे विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। विचकर्ष ततो दोर्भ्याम धनुर्जल धनेश्वनम अथास्य तदपि क्रुद्ध इच्छेद धनुरर्जुन। फिर मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उस धनुष को दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट डाला। तस्य तत्पूजयामास लाघवं शांतनो सुतः साधु पार्थ महाबाहो साधु भो पाण्डुनन्दन तद्युक्त रूपं महत्करम धनंजय प्रीतोऽस्मि सुभृशं पुत्र कुरु युद्धं मया सह। अर्जुन के इस स्फूर्ति को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ी प्रशंसा की और कहा, महाबाहु कुंती कुमार तुम्हें साधुवाद, पांडुनंदन धन्यवाद। बेटा तुम्हारी स्फूर्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धनंजय यह महान कर्म तुम्हारे ही योग्य है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। इति पार्थम प्रशस्याथ प्रगृह्यान्यन्महद्धनु मुमोच समरे वीरान सरान पार्थ रथम प्रति। इस प्रकार कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करके फिर दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर वीर भीष्म ने युद्ध स्थल में उनके रथ की ओर बाण बरसाना आरंभ किया। अदर्श वासुदेवो हयाने परम बलम मोघान कुर्वन सनास्तस्य मंडलान्याचरण लघु। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को हाँकने की कला में अपने उत्तम बल का परिचय दिया। वे भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते हुए बड़ी फुर्ती के साथ रथ को मंडलाकार चलाने लगे। तथा भीष्मस्तु सुदृढ़ वासुदेव धनंजय विव्याध निशतै बाणै सर्वगात्रेषु भारत। भारत, तथापि भीष्म ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों में अपने पैने बाणों से गहरे आघात किए। सुशुभाते नरव्याघ्रौतौ भीष्म सर्वीक्षितौ गोवृषावी वसनरब्धौ विषाणै लिखितांकितौ। भीष्म के बाणों से छत विछत हो वे नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन क्रोध में भरे हुए उन दो साणों के समान सुशोभित हुए, जिनके संपूर्ण शरीर में शिंगों के आघात से बहुत से घाव हो गए हों। पुनश्चापि सुसंदब्ध सरे शतसहस्रश कृष्णयोर्युधिन संदब्धो भीष्मोथा वार्यद्यश। तत्पश्चात रोषावेश में भरे हुए भीष्म ने सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करके युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित एवं अवरुद्ध कर दिया। वाष्णेयं च सरै तीक्ष्णै कंपयामास रोषितः मुरभ्यर्दयन् भीष्म प्रहस्य स्वनवत्तदा। इतना ही नहीं, रोष में भरे हुए भीष्म ने जोर जोर से हंसकर अपने तीखे बाणों से बारंबार पीड़ित करते हुए विष्णु कुलभूषण श्री कृष्ण को कंपित सा कर दिया। ततस्तु कृष्ण समरे दृष्ट्वा भीष्म पराक्रमं संप्रेक्षित महाबाहु पार्थस्य मृदुयुद्धताम् भीष्मं च सर्वर्षाणि सृजन्तम् अनिसंयुधि प्रतपन्तम् इवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयो। वरान् वरान् विनिघ्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान् युगान्तम् इव कुर्वाणं भीष्मं योधिष्ठरे बले। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने उस सम्रांगण में भीष्म का पराक्रम देखकर यह विचार किया कि अर्जुन तो कोमलता पूर्वक युद्ध कर रहा है और भीष्म युद्ध स्थल में निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ये दोनों सेनाओं के बीच में आकर तपते हुए सूर्य की भांति सुशोभित होते और पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अच्छे अच्छे सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। युधिष्ठिर की सेना में भीष्म ने प्रलय काल का सादृश्य उपस्थित कर दिया है। अमृत्यमाणो भगवान केशव पर वीरहा अचिंतयद मे आत्मा नासि योधिष्ठिरं बलम् एकाहना हिरणे भीष्मो नाशये देवदानवान् किम् न पाण्डुसुतान् युद्धे सबलान् सबदानुगान्। यह सब देख और सोचकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सहन न कर सके। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि युधिष्ठिर की सेना का अस्तित्व मिटना चाहता है। भीष्म रणभूमि में एक ही दिन में संपूर्ण देवताओं और दानवों का नाश कर सकते हैं, फिर सेना और सेवकों सहित पांडवों को युद्ध में परास्त करना इनके लिए कौन बड़ी बात है। द्रवते च महासैन्यं पांडवस्य महात्मनः एते च कौरवास्तूर्णं प्रभग्नान् वृक्षशोभकान् प्राद्रवन्ति रणे दृष्ट्वा हर्षयन्त पितामहं सोऽहं भीष्मं निहन्मद्य पाण्डवार्थाय दंशितः। महात्मा, पांडुपुत्र युधिष्ठिर की यह विशाल सेना भागी जा रही है और ये कौरव लोग रण क्षेत्र में सोमकों को शीघ्रतापूर्वक भागते देख पितामह का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें खदेड़ रहे हैं। अतः आज पांडवों के लिए कवच धारण किया हुआ मैं स्वयं ही भीष्म को मारे डालता हूँ। भार में तम विनेश्यामि पांडवानां महात्मनां अर्जुनो ही सरे शिक्षये वध्यमानोऽपि संयुगे कर्तव्यं नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्। महामना, पांडवों के इस भारी भार को मैं ही दूर करूंगा। अर्जुन इस युद्ध में तीखे बाणों की मार खाकर भी भीष्म के प्रति गौरव बुद्धि रखने के कारण अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। तथा चिन्तयस्ततस्तस्य भूय एव पितापह प्रेषयामास संक्रुद्ध सरान् पार्थरथं प्रति। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार चिंतन करते समय अत्यंत कुपित हुए पितामह भीष्म ने अर्जुन के रथ पर पुनः बहुत से बाण चलाए। तेषां बहुत्वात्तु भृशं सराणां दिशश्च सर्वा पिहिता बभूवुः। न चांतरिक्षम न दिशो न भूमिर् न भास्कर दृश्यतिरश्मिमारी बभूष्यता वातास्तु मुला सधूमा दिशश्च सर्वाक्षभिता बभू। उन बाणों के अत्यधिकता के कारण उनसे संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। न आकाश दिखाई देता था, न दिशाएं, न तो भूमि दिखाई देती थी और न मरीचमाली भगवान भास्कर का ही दर्शन होता था। उस समय धूम युक्त भयंकर हवा चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं क्षुब्ध हो उठी। द्रोणो विकर्णो अथ जयद्रथश्च भूरिस्रवा कृतवर्मा कृपश्च श्रुतायुम्बष्ट पतितश्च राजा विन्दान विन्दौ च सुदक्षिणश्च प्राच्याच्च सौवीर गणाश्च सर्वे वसातय क्षुद्रकमालवास्य किरीटनं त्वरमाणाभिमश्रु निर्दिशे निर्देशगा शांत नवस्य राज्ञ। तब द्रोण विकर्ण जयद्रथ भूरि श्रवा कृतवर्मा कृपाचार्य स्तुतायु राजा अम्बरष्टपति विंद अनुविंद सुदक्षिण पूर्वीय नरेशगण सौवीर देशी क्षत्रिगण वसाति क्षुद्रक और मालवगण ये सभी शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा के अनुसार चलते हुए तुरंत ही किरीटधारी अर्जुन का सामना करने के लिए निकट चले आए। तम वाजपादातरिधोघजालय अनेक सहस्र सतै ददर्श किरीटनम तम परिवार्य माणम शिने नप्ता वारणम यूथपैश्च। सात्यकी ने दूर से देखा, किरीटधारी अर्जुन घोड़े पैदल तथा रथियों सहित कई लाख सैनिकों से घिरे हुए हैं। गजराज युद्धपतियों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा है। ततस्तु दृष्ट्वा अर्जुन वासुदेव पदाति नागास्वरथै समन्तात् अभिद्रुतौ शस्त्रभृतां वरिष्ठौ तनिप्रवीरोऽभिसारभूतूर्णम्। तत्पश्चात पैदल हाथी घोड़े और रथों द्वारा चारों ओर से आक्रांत हुए शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर श्रीवंश के प्रमुख वीर सात्यकी तुरंत वहां आ पहुंचे। सहतान्यनेकान् महाधनुष्मान् श्रीप्रवीर सहसाभिपत्य चकार साहाय्यम् अथार्जुनस्य विष्णुर्यथा वृत्रनिषूदनस्य। महाधनुर्धर श्रीवीर सात्यकी ने सहसा उन सेनाओं के समीप पहुंचकर अर्जुन की उसी प्रकार सहायता की जैसे भगवान विष्णु वृत्त विनाशक इंद्र की सहायता करते हैं। विशीर्ण नागास्वरथ ध्वजौघम भीष्मेण वित्रासित सर्वयोधम युधिष्ठिरानेकम अभिद्रवंतम प्रोवाच संदृश्य सिनेप्रवीर। युधिष्ठिर की सेना के हाथी घोड़े रथ और ध्वजाओं के समूह तितर बितर हो गए थे। भीष्म ने उनके संपूर्ण योद्धाओं को भयभीत कर दिया था। इस प्रकार युधिष्ठिर के सैनिकों को भागते देख श्रीवंश के प्रमुख वीर सात्यकी ने उनसे कहा, क्षत्रिया जाशथ नहिष धर्म सताम पुरस्तात् कथित पुराणै मा स्वाम प्रतिज्ञां त्यजत् प्रवीरा संवीर धर्मं परिपालयध्वम्। क्षत्रियो कहाँ जा रहे हो? प्राचीन महापुरुषों द्वारा यह श्रेष्ठ क्षत्रियों का धर्म नहीं बताया गया है। वीरों अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, अपने वीर धर्म का पालन करो। तान वाचवानंतर जो निशाम्य नरेन्द्र मुख्यान्द्रवत समन्तात् पार्थस्य दृष्ट्वा मृतयुद्धतां च भीष्मं च संख्ये समुदीर्यमाणम् अमृष्यमाण सततो महात्मा यशस्विनं सर्वदशार्ह भरताम् उवाच सहनेयम् अभिप्रसंथन् दृष्ट्वा कुरुणा पतत समग्रान्। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन श्रेष्ठ राजाओं को सब ओर भागते देखा और इस बात पर भी लक्ष्य किया कि अर्जुन तो कोमलता के साथ युद्ध कर रहा है और भीष्म इस संग्राम में अधिकाधिक प्रचंड होते जा रहे हैं। यह सब देखकर संपूर्ण यदुकुल का भरण पोषण करने वाले महात्मा भगवान श्री कृष्ण सहन न कर सके। उन्होंने समस्त कौरवों को सब ओर से आक्रमण करते देख यशस्वी वीर सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा, ये यांत ते यांत सिनि प्रवीर ये पे स्थिता सात्वत ते पियांतु भीष्मं रथात् पश्यधिपात्यमानं द्रोणं च संख्ये सगणं मयाद्य। सिनि वंश के प्रमुख वीर सात्वत रत्न जो भाग रहे हैं वे भाग जाए, जो खड़े हैं वे भी चले जाए। मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता। तुम देखो, मैं अभी संग्राम भूमि में सहायक गणों के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ। न मे रथि सात्वत कौरवाणाम क्रुद्धस्य मुच्चे तृणेद्य कश्चे तस्मादहं गृह्य रथांगम उग्रम प्राणम भरिष्यामि महाव्रतस्य। सात्वत वीर, आज कौरव सेना का कोई भी रथी क्रोध में भरे हुए मुझ कृष्ण के हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। मैं अपना भयंकर चक्र लेकर महान व्रतधारी भीष्म के प्राण हर लूंगा। निहत्य भीष्म सगणम तथा जो द्रोणम च सैनेय रथ प्रवीर प्रीतिम करिष्यामि धनंजयस्य द्राग्यस्य भीमस्य तथा स्विनोश्च। सात्य के महासहायक गणों सहित भीष्म और द्रोण इन दोनों वीर महारथियों को युद्ध में मारकर मैं अर्जुन राजा युधिष्ठिर भीमसेन तथा नकुल सहदेव को प्रसन्न करूंगा। निहत्य सर्वां धृतराष्ट्रपुत्रान् तत्पक्षिणो ये च नरेन्द्र मुख्या राज्येन राजानम् अजातशत्रुं सम्पादयिष्याम्यहमद्यरिष्ट। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों तथा उसके पक्ष में आए हुए सभी श्रेष्ठ नरेशों को मारकर मैं प्रसन्नता पूर्वक आज अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर को राज्य से संपन्न कर दूंगा। संजय उवाच इतीदम् उक्त्वा स महानुभाव सस्मार चक्रम निशितम पुराणम सुदर्शनम चिंतितमात्रमेव तस्याग्रहस्थम स्वयमारुरोह। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर महानुभाव श्री कृष्ण ने अपने पुरातन एवं तीक्ष्ण आयुध सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही वह स्वयं उनके हाथ के अग्रभाग में प्रस्तुत हो गया। ततः सुनाभम वसुदेव पुत्र सूर्य प्रभम भद्र सम प्रभावम सुरांत मध्यम्य भुजेन चक्रम रथान वप्लुप्त्य विसृज्य वाहान संकंपयन गाम चरणे महात्मा वेगेन कृष्ण प्रसुतार भीष्मम मदांधमाजौ समुद्रेण दर्प सिंहोजघान सन्निववारणेन्द्रम। उस चक्र की नाभि बड़ी सुंदर थी, उसका प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के तुल्य था। उसके किनारे छुरे के समान तीक्ष्ण से वसुदेव नंदन महात्मा भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़कर हाथ में उस चक्र को घुमाते हुए रथ से कूद पड़े और जिस प्रकार सिंह बड़े हुए घमंड वाले मदांध एवं उन्मत्त गजराज को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटते, उसी प्रकार वे भी अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कपाते हुए युद्ध स्थल में भीष्म की ओर बढ़े, वेग से दौड़े। सोभि द्रवन भीष्म मनिक मध्ये क्रुद्धो महेन्द्रावरज प्रमाथी ज्यालं विपरीतांत पटश्चक्रासे घनो यथा खे तड़ितावन वृद्ध। देवराज इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण समस्त शत्रुओं को मत डालने की शक्ति रखते थे। वे उस सेना के मध्य भाग में कुपित होकर जिस समय भीष्म की ओर झपटे, उस समय उनके श्याम विग्रह पर लटक कर हवा के वेग से फहराता हुआ पीतांबर का छोर उन्हें ऐसी शोभा दे रहा था मानो आकाश में बिजली से आवेष्टित हुआ श्याम मेघ सुशोभित हो रहा हो। सुदर्शनम चास्य राज सौरे तच्चक्र पद्मम सुभुजोरुणालम यथाधि पद्मम तरुणार्कवर्णम राज नारायण नाभिजातम। श्री कृष्ण के सुंदर भुजारूपी विशाल नाल से सुशोभित वह सुदर्शन चक्र कमल के समान शोभा पा रहा था, मानो भगवान नारायण के नाभि से प्रकट हुआ प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाला आदि कमल प्रकाशित हो रहा हो। तत्कृष्ण कोपो सूर्य बुद्धम छुरांत तीक्ष्णाग्र सुजात पत्रम तस्यैव देहो रुथर प्रभुरम रजाज नारायण बाहुनारम। श्री कृष्ण के क्रोध रूपी सूर्योदय से वह कमल विकसित हुआ था, उसके किनारे छुरे के समान तीक्ष्ण थे, वे ही मानो उसके सुंदर दल थे। भगवान के श्री विग्रह रूपी महान सरोवर में ही वह बढ़ा हुआ था और नारायण स्वरूप श्री कृष्ण की बाह रूपी नाल उसकी शोभा बढ़ा रही थी। तमात चक्रम प्रणदंतमुच्च क्रुद्धम महेन्द्रावरजम समीक्ष सर्वाणि भूतान भृतम विनेदो क्षयम कुरुणाम चिंतयित्वा। महेंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण कुपित हो हाथ में चक्र उठाए बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर कौरवों के संहार का विचार करके सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। स वासुदेव प्रगृहित चक्र संवर्तयिष्यन्निव सर्वलोकम अभ्युत्पलन पतल्लोक गुरुर्बभासे भूतान धक्षन्निव धूमकेतु। वे जगत गुरु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हाथ में चक्र ले मानव संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए उद्यत थे और समस्त प्राणियों को जलाकर भस्म कर डालने के लिए उठी हुई प्रलयाग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। त्रमाद्रवंतम प्रगृहित चक्रम दृष्ट्वा देवम सांत्वनवस्तदिनिम असभ्रमं तद्विचकर्षम दोर्भ्याम महाधनुर्गांडिव तुल्य घोषम। भगवान को चक्र लिए अपनी ओर वेग पूर्वक आते देख शांतनु नंदन भीष्म उस समय तनिक भी भय अथवा घबराहट का अनुभव न करते हुए दोनों हाथों से गांडीव धनुष के समान गंभीर घोष करने वाले अपने महान धनुष को खींचने लगे। वाच भीष्मस्तमनंत पौरुषम गोविंद माजावमिमूढचेता ये श्री देवेश जगन्निवास नमोस्ते माधव चक्रपाणी प्रसह्य मां पातय लोकनाथ रतोत्तमा सर्वशरण्य संके। उस समय युद्ध स्थल में भीष्म के चित्त में तनिक भी मोह नहीं था, वे अनंत पुरुषार्थशाली भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए बोले, आइए आइए देवेश्वर जगन्निवास आपको नमस्कार है। हाथ में चक्र लिए आए हुए माधव सबको शरण देने वाले लोकनाथ आज युद्ध भूमि में बलपूर्वक इस उत्तम रथ से मुझे मार गिराइए। त्वया हतस्यापि ममाद्य कृष्ण श्रेय परस्मिन् निहचैव लोके संभावितोऽस्मि अंधक विष्णुनाथ लोकैस्त्रिभिर्वीर तवाभियानात्। श्री कृष्ण आज आपके हाथ से यदि मैं मारा जाऊंगा तो इहलोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। अंधक और विष्णु कुल की रक्षा करने वाले वीर आपके इस आक्रमण से तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ गया। रथाद अप्लुत्य ततस्वरावान पार्थोप्यनुद्रुत्य यदुप्रवीरम जग्राह पीडोत्तमलं बबाहुं बाहुर्हरिं व्यायत पीन बाहू। मोटी लंबी और उत्तम भुजाओं वाले यदुकुल के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी बड़ी उतावली के साथ रथ से कूद कर उनके पीछे दौड़े और निकट जाकर भगवान की दोनों बाहें पकड़ ली। अर्जुन की भुजाएं भी मोटी और विशाल थी। निगृह्यमाणस्य तदादिदेवो भृतं सरोष किल चात्मयोगी आदाय वेगेन जगाम विष्णुर् जिष्णुम महावात इव कवृक्षम। आदिदेव आत्मयोगी भगवान श्री कृष्ण बहुत रोष में भरे हुए थे, वे अर्जुन के पकड़ने पर भी रुक न सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए उसी प्रकार वे भगवान विष्णु अर्जुन को लिए हुए ही बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। पार्थस्तु विष्टभ्य बलेन पारौ भीष्मान्तिकं तूर्णम् अभिद्रवन्तम् बलान्यजग्राह हरिं किरीटी पदेथ राजन् दशमेह कथञ्चित्। राजन, तब किरीटधारी अर्जुन ने भीष्म के निकट बड़े वेग से जाते हुए श्री हरि के चरणों को बलपूर्वक पकड़ लिया और किसी प्रकार दसवें कदम पर पहुँचते पहुँचते उन्हें रोका। अवस्थितं च प्रणिपत्य कृष्णं प्रीतोर्जुन कांचन चित्रमाली उवाच कोपं प्रतिसंहरेति गतिर्भवान् केशव पांडवानां। जब श्री कृष्ण खड़े हो गए तब सुवर्ण का विचित्र हार पहने हुए अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न हो उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, केशव आप अपना क्रोध रोकिए, प्रभो आप ही पांडवों के परम आश्रय हैं। न हास्यते कर्म यथा प्रतिज्ञम् पुत्रैशपे केशवसोदरैश्च अन्तं करिष्यामि यथा कुरूणां त्वयाहमिन्द्रानुज संप्रयुक्तः। केशव अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूँगा, उसका त्याग कभी नहीं करूँगा, यह बात मैं अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ। उपेंद्र आपकी आज्ञा मिलने पर मैं समस्त कौरवों का अंत कर डालूंगा। ततः प्रतिज्ञां समयं च तस्य जनार्दन प्रीतमना निशम्य सितः प्रिय कौरव सत्तमस्य रथम सचक्र पुनरारोह। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा और कर्तव्य पालन का यह निश्चय सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन प्रसन्न हो गया। वे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन का प्रिय करने के लिए उद्यत हो पुनः चक्र लिए रथ पर जा बैठे। सतान विभूषुं भीषुं पुनरादधान प्रगृह्य शंखं दिशतां निहंता निनादयामास ततो दिशश्च स पांचजन्यस्य रवेण शौरिः। शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पुनः घोड़ों की बागडोर संभाली और पांचजन्य शंख लेकर उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। व्याविद्ध निष्कांगद कुंडलम तम रजो विकीर्णांचित पद्मनेत्रम विशुद्ध दृष्टम प्रगृहीत शंखम विचुक्रसु प्रेक्ष कुरु प्रवीराः। उस समय उनके कंठ का हार, भुजाओं के बाजूबंद और कानों के कुंडल हिलने लगे थे। उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों पर सेना से उठी हुई धूल बिखरी थी। उनकी दंतावली शुद्ध एवं स्वच्छ थी और उन्होंने अपने हाथ में शंख ले रखा था। उस अवस्था में श्री कृष्ण को देखकर कौरव पक्ष के प्रमुख वीर कोलाहल कर उठे। मृदंग भैरी प्रणवत प्रणादा नेमिस्वना दुंदुभिनिस्वनास्य संसिंघनादा शुभूरग्राह सर्वेश्वनी के सुततः कुरूणाम। तत्पश्चात कौरवों के संपूर्ण सैन्य दलों में मृदंग भैरी पणों तथा दुंदुभि की ध्वनि होने लगी। रथ के पहियों की घरघराहट सुनाई देने लगी। वे सभी शब्द वीरों के सिंहनाद से मिलकर अत्यंत उग्र प्रतीत हो रहे थे। गांडीव घोष स्तनयेत नुकल्पो जगाम पार्थस्य नभो दिशश्च जग्मश्च बाणा विमला प्रसन्ना सर्वादिश पांडव चाप मुक्ता। अर्जुन के गांडीव धनुष का गंभीर घोष मेघ की गर्जना के समान आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया तथा उनके धनुष के छूटे हुए निर्मल एवं स्वच्छ मार संपूर्ण दिशाओं में बरसने लगे। तम कौरवाणाम अधिपो जवेन भीष्मेण भूरिस्रवसा च सार्धम अभ्युदया उद्यत बाण पाणि कक्षम दिदक्षण निवधूम केतु। उस समय कौरवराज दुर्योधन हाथ में धनुष बाण लिए बड़े वेग से अर्जुन के सामने आया, मानो घास फूस को जलाने के लिए प्रज्वलित आग बढ़ती चली आ रही हो। भीष्म और भूरिश्रवा ने भी दुर्योधन का साथ दिया। अथार्जुनाय प्रजिघाय भल्लान भूरिश्रवा सप्त सुवर्ण पुंखान दुर्योधनस्तोमर मुग्र वेगम शल्योगताम शांत नवश्च शक्ति। तदनंतर भूरिश्रवा ने सोने के पंख से युक्त 7 भल्ल अर्जुन पर चलाए। दुर्योधन ने भयंकर वेगशाली तोमर का प्रहार किया। शल्य ने गदा और शांतनु नंदन भीष्म ने शक्ति चलाई। सप्तभिः सप्त सरप्रवेकान् संवार्य भूरिश्रवसाविशिष्टान् सीतेन दुर्योधन बाहुमुक्तम् छुरेण तत्तोमरन् मुन्माथ। अर्जुन ने 7 बाणों से भूरिश्रवा के छोड़े हुए 7 भल्लों को काटकर तीखे छुरे से दुर्योधन की भुजाओं से मुक्त हुए उस तोमर को भी नष्ट कर दिया। तथा सुभामापततिम सशक्तिम विद्युत प्रभाम शांतनवेन मुक्ताम गदाम चमद्रादिप बाहु मुक्ताम द्वाभ्याम सराभ्याम निषकर्तवीर। तत्पश्चात वीर अर्जुन ने शांतनु नंदन भीष्म की छोड़ी हुई बिजली के समान चमकीली और शोभामयी शक्ति को तथा मद्रराज शल्य की भुजाओं से मुक्त हुई गदा को भी 2 बाणों से काट डाला। ततो भुजाभ्याम बलवद्विकृष्य चित्रम धनुर्गांडिवम् अप्रमेयम् माहेन्द्रमस्त्रम् विधिवत्सुधौ घोरम् प्रादेश्चकाराद्भुतमन्तरिक्षे। तदनंतर अप्रमेय शक्तिशाली विचित्र गांडीव धनुष को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक खींचकर अर्जुन ने विधिपूर्वक अत्यंत भयंकर माहेन्द्र अस्त्र को प्रकट किया। वह अद्भुत अस्त्र अंतरिक्ष में चमक उठा। तेनोत्तमास्त्रेण ततो महात्मा सर्वान्नदीकान् महाधनुष्मान् सरौघजालय विमलाग्निवर्णय निवारयामास किरीटमाली। फिर किरीटधारी महामना महाधनुर अर्जुन ने उस उत्तम अस्त्र द्वारा निर्मल एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों का जाल सा बिछाकर कौरवों के समस्त सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। शिले मुखा पार्थ धनु प्रमुक्ता रथान भजा ग्राणी धनुष बाहुन निकृत्य देहान विभसो परेशान नरेंद्र नागेंद्र तुरंगमाणाम। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं के रथ ध्वजाग्र धनुष और बाहु काटकर नरेशों गजराजों तथा घोड़ों के शरीरों में घुसने लगे। ततो दिशा सोनु दिशा पार्थ सरै सुधारै समरे वितत्य गांडीव शब्देन मनांसितेषां किरीटमाली व्यथयांचकार। तदनंतर तीखी धार वाले बाणों से युद्धस्थल में संपूर्ण दिशाओं और कोणों को आच्छादित करके किरीटधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार से कौरवों के मन में भारी व्यथा उत्पन्न कर दी। तस्मे तथा घोर तमे प्रवृत्ते शंखस्वना दुंदुभिनिस्वनाश्च अंतरहिता गांडीव निस्वनेन बभूवुरुग्रा स्वरथ प्रणादाः। इस प्रकार के उस अत्यंत भयंकर युद्ध में शंख ध्वनि दुंदुभि ध्वनि तथा घोड़ों और रथ के पहियों के भयंकर शब्द गांडीव धनुष की टंकार के सामने दब गए। गांडीव शब्दम तमथो विदित्वा विराट राज प्रमुखा प्रवीरा पांचाल राजो द्रुपदश्च वीर संदेश महाजग्मूर दून सत्वा। तब उस गांडीव के शब्द को पहचान कर राजा विराट आदि प्रमुख वीर और वीरवर पांचाल राज द्रुपद ये सभी उदार चरित नरेश उस स्थान पर आ गए। सर्वाणि सैन्यानि तुतावकानि यतो यतो गांडीवज प्रणाद ततस्ततः सन्नितिमेव जग्मुः न तं प्रतीपो विसतारकस्य। जहाँ जहाँ गांडीव धनुष की टंकार होती वहाँ वहाँ आपके सारे सैनिक मस्तक टेक देते थे। कोई भी उनके प्रतिकूल आक्रमण नहीं करता था। तस्मिन् सुघोरे नृप संप्रहारे हता प्रवीरा सरथा स्वसूता गजाश्च नाराच निपात तप्ता महापताका सुभरूक्म कक्षा परीत सत्वा सहसा निपेतु किरीटिना भिन्न तनुत्रकाया दृढ़ता पद्रभिरुग्रवे गई पार्थेन भल्लै विमलै सिताग्रै। राजाओं के उस भयानक संग्राम में रथ घोड़े और सारथी सहित बड़े बड़े वीर मारे गए। सुंदर सुनहरे रथों से कसे हुए बड़ी बड़ी पताकाओं वाले हाथी नाराजों की मार से पीड़ित हो शक्ति और चेतना खोकर सहसा धराशायी हो गए। कुंती कुमार अर्जुन के भयंकर वेग वाले तीखे एवं पंख युक्त निर्मल भल्लों से गहरी चोट पड़ने पर कवच और शरीर दोनों के विदीर्ण हो जाने से कौरव सैनिक सहसा प्राण शून्य होकर गिर जाते थे। निकृत्य यंत्रा निहतेन्द्र कीला ध्वजा महांतो ध्वजनी मुखेशो परात संघास रथास संख्ये हयास नागास धनंजयेन बाणा हतास तूर्णम अपेत सत्वा विष्टभ्य गात्राणी निपेतुर्व्याम ऐन्द्रेण तेनाश्रवरेर राजन महाहवे भिन्न तनुत्र देहा। युद्ध के मुहाने पर जिनके यंत्र कट गए और इंद्रकील नष्ट हो गए थे, ऐसे बड़े बड़े ध्वज छिन्न भिन्न होकर गिरने लगे। उस संग्राम में अर्जुन के बाणों से घायल पैदलों के समूह, रथी, घोड़े और हाथी शीघ्र ही सत्व शून्य होकर अपने अंगों को पकड़े हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। राजन, उस महान ऐन्द्रास्त्र के समरभूमि में सभी सैनिकों के शरीर और कवच छिन्न भिन्न हो गए। तथा सरो गए निशित किरीट नाम निदेश शस्त्र क्षत लोहितोदाम नदेश घोरा नरमे दफेदाम प्रवर्तिता तत्र नाजिरे वही। उस समय सम्रांगण में किरीटधारी अर्जुन ने अपने तीखे बाण समूहों द्वारा योद्धाओं के शरीर में लगे हुए आघात से निकलने वाले रक्त की एक भयंकर नदी बहा दी, जिससे मनुष्यों के मेदे फेन के समान जान पड़ते थे। वेगेन सातीव पृथु प्रवाह परेत नागास्व शरीर रोधा नरेद्र मध्योद्धृतम मांस पंका प्रभूत रक्षो गणभूत सेविता। वह नदी बड़े वेग से बह रही थी, उसका प्रवाह पुष्ट था। मरे हुए हाथी घोड़ों के शरीर तटों के समान प्रतीत होते थे। राजाओं के मज्जा और मांस कीचड़ के समान थे। बहुत से राक्षस और भूतगण उसका सेवन करते थे। सिर कपाला कुल केश साद्वला शरीर संघास्त सहस्त्रवाहिनी विशेण नाना कवचोर मिसंकुला नरास्वनागास्थ निकेत थरकरा। मुर्दों के खोपड़ियों के केस सेवार का भ्रम उत्पन्न करते थे। सहस्त्रों शरीर उसमें जल जंतुओं के समान बह रहे थे। छिन्न भिन्न होकर बिखरे हुए कवच लहरों के समान उसमें सर्वत्र व्याप्त थे। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों की कटी हुई हड्डियां छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का काम दे रही थी। स्वकंकशाला वृकगृद्ध का कई क्रव्याद संघ तरक्षुभिश्च उपेतकूलाम दधुर मनुष्या कुराम क्रूराम महावहि तरणी प्रकाशाम। उसके दोनों किनारों पर कुत्ते, कौवे, भेड़िये, गिद्ध, कंक, तरक्षु अर्थात सेई जंतु जिसके बदन में काटे होते हैं, तथा अन्यान्य मांस भक्षी तंतु निवास करते थे। उस भयानक नदी को लोगों ने महावैतरणी के समान देखा। प्रवर्तिता अर्जुन बाण संघे मदोवसात्री प्रवहाम सुभीमाम अत प्रवीराम च तथैव दृष्ट्वा सेनाम कुरूणाम अत फाल्गुनेन ते चेदि पांचालक रूषमक्त्याः पार्थश्च सर्वैः सहिता प्रणेदुः यय प्रगल्भा पुरुष प्रवीराः संत्रासयन्त कुरु वीर योदान। अर्जुन के बाण समूहों से उस नदी का प्रागट्य हुआ था। वह चर्बी, मज्जा तथा रक्त बहाने के कारण बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। इस प्रकार कौरव सेना के प्रधान प्रधान वीर अर्जुन के द्वारा मारे गए। यदि कर चेदि पांचाल करुष और मात्स्य देश के क्षत्रिय तथा कुंती के पुत्र ये सभी नरवीर विजय पाने से निर्भय हो कौरव योद्धाओं को भयभीत करते हुए एक साथ सिंहनाद करने लगे। हत प्रवीराणि बलानि दृष्ट्वा किरीटिना शत्रुभयावहेन वित्रास से राम धजनी पितैनाम सिंहो मृगाणाम इवजूथ संघान विरेदतुस्तावती हर्षयुक्तो गांडीव धन्वाच जनार्दनस्य। शत्रुओं को भय देने वाले किरीटधारी अर्जुन के द्वारा कौरव सेना के प्रमुख वीरों को मारे गए देख पांडव पक्ष के वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। गांडीवधारी अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण मृगों के यूथों को भयभीत करने वाले सिंह के समान कौरव सेनापतियों की सारी सेना को संत्रस्त करके अत्यंत हर्ष में भरकर गर्जना करने लगे। ततो रविम संमृत रश्मि जालम दृष्ट्वा भृतम शस्त्र परीक्षतांगाः दंतदैन्द्रमस्त्रम विततम च घोरम असह्यमुद्वेक्ष्य युगांतकल्पम अथापयानम कुर्व सभीष्मा स द्रोण दुर्योधन बालिकास्य चक्रुर्निशाम संदिग्धाम समीक्ष विभावसोलोहित राग युक्ताम। तदनंतर शस्त्रों के आघात से अत्यंत छत विछत अंगों वाले भीष्म द्रोण दुर्योधन बालिक तथा अन्य कौरव योद्धाओं ने सूर्यदेव को अपनी किरणों को समेटते देख और उस भयंकर ऐन्द्रास्त्र को प्रलयंकर अग्नि के समान सर्वत्र व्याप्त एवं असह्य हुआ जानकर सूर्य की लाली से युक्त संध्या एवं निशा के आरंभ काल का अवलोकन कर सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। अवाप्य कीर्तिम च यशश्चलोके विजित्य शत्रुश्च धनंजयोपि ययौ नरेन्द्रैः सहसोदरैश्च समाप्त कर्मा शिविरम निशायाम। धनंजय भी शत्रुओं को जीतकर एवं लोक में सुयश और सुकीर्ति पाकर भाइयों तथा राजाओं के साथ सारा कार्य समाप्त करके निशा के आरंभ में अपने शिविर को लौट गए। ततः प्रजग्रहेत मुल कुरूणाम निशा मुखे घोरतम प्रणाद रणे रथानाम युतम निहत्य हता गजा सप्त सदार्जुन प्राच्याश्च सौवीर गणाश्च सर्वे निपातिता क्षुद्र कमालवाश्च महत्कृतं कर्म धनंजयेन कर्तुं यथा नार्हति कश्चित् अन्यः। उस समय रात्रि के आरंभ में कौरवों के दल में बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा। वे आपस में कहने लगे, आज अर्जुन ने रण क्षेत्र में 10,000 रथियों का विनाश करके 700 हाथी मार डाले हैं। प्राच्य सौवीर क्षुद्रक और मालव सभी क्षत्रियगणों को मार गिराया है। धनंजय ने जो महान पराक्रम किया है उसे दूसरा कोई वीर नहीं कर सकता। श्रुतायुरम्भष्टपते राजा तथैव दुर्मर्षण चित्रसेनौ द्रोण कृप सैंधव बालिकौ च भूरिस्रवासल्य सलौ च राजन् अन्ये च योधा सतत समेता क्रुद्धेन पार्थेन रणस्य मध्ये स्वबाहु वीर्येण जिता सभीष्मा किरीटिना लोक महारथेन। श्रुतायु राजा अम्बष्टपति दुर्मर्षण चित्रसेन द्रोण कृप जयद्रथ बालिक भूरिश्रवा शल्य और शल ये तथा और भी सैकड़ों योद्धा क्रोध में भरे हुए लोक महारथी किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा रणभूमि में अपनी ही भुजाओं के पराक्रम थे भीष्म सहित परास्त किए गए हैं। इति प्रवंत शिविराणि जग्मो सर्वे घना भारत ये त्वदीया उल्का सहस्रैश्च सुसंप्रदीप्तैः विभ्राजमानैश्च तथा प्रदीपैः किरीट वित्रासित सर्वयोधा चक्रे निवेशं धजनी कुरूणाम। भारत, उपर्युक्त बातें कहते हुए आपके समस्त सैनिक सहस्त्रों जलती हुई मसाले तथा प्रकाशमान दीपों के उजाले भी अपने अपने शिविर में गए। कौरव सेना के संपूर्ण सैनिकों पर अर्जुन का त्रास छा रहा था। इसी अवस्था में उस सेना ने रात में विश्राम किया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि तृतीय दिवसावहारे एकोनषष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में तीसरे दिन सेना के विश्राम के लिए लौटने से संबंध रखने वाला 59वां अध्याय पूरा हुआ।